Merhabalar, İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Gökhan, bugün bende bir ferahlık var. Böyle uzun uzun saatlerce konuşabilecek gibi hissediyorum kendimi. Bir yerden bir duyum almış olman lazım. Ne gibi? Programımız uzadı. Hadi be. Zaten uzatıyorduk. Yani bir konuyu bir programda halledemediğimizi, bir türlü bitiremediğimizi anladılar. Bizim kabiliyetsizliğimizi bir avantaja mı çevirdiler yani? Evet, krizi fırsata çevirdik, evet. Peki. Bunun ilk senin vegan olmasıyla alakası olabilir mi? Yeni yayın döneminde. Yeni yayın döneminde mi vegan oldu? Güzel, herhalde. Peki. Açıklayalım evet, madem. Bundan sonra yine 15'te bir devam edecek programımız. Aynen. Ve fakat artık bir saat olarak, yani işte hani de facto da 45-50 dakika gibi olacak da bir saatlik, evet, diyelim. Böylece bir dilime uzamış oldu köşemiz. Giderek, bir ara vereceğiz ama tabii ortada. Tabii tabii, yani müzik arası vereceğiz ama 1-2 yayın dönemine kadar bence Açık Dergi'yi işgal etmiş oluruz artık. Evet, yani kapıdan girdik. Bir inceden kültür akşamı haline getiririz. Efendim, daha fazla şey yapmadan, şimdi bugün 1 Mayıs olduğu için. Bu şarkıyla mı girdik? Evet, o yüzden bu şarkıyla girdik ve 1 Mayıs'ın anlam ve önemine çok şey yapmasın diye, garip durmasın diye queer konuşalım istedik. Çok isabetli nasıl, olmuş. Nasıl? Bak, bağlayamayacağımı düşünüyordun ama. Bu nedenle de Uluslararası Af Örgütü Kampanya ve Aktivizm Koordinatörü olmanın haricinde Bilgi Üniversitesi'ne ve Boğaziçi Üniversitesi'nde queer, sosyal hareketler, toplumsal cinsiyet üzerine dersler veren Begüm Baştaş'ı konuk aldık. Davet ettik. Kendisi de kırmadı bizi, katıldı. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Doğrudan aslında queer, yani bu girişte şey yaptığımız, dinlediğimiz Orhan Gencebay'dan Ya Evde Yoksan parçasıyla girdik. Queer'in tarihiyle belki başlayalım. Queer nedir diye başlayalım. Öncelikle girdiğimiz şarkıya belki de bir atıfta bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz ki nefret suçları ve LGBTİ bireylere yönelik saldırılar, cinayetler her geçen gün artmakta. Her geçen gün ayrı bir trans cinayeti duymaktayız ve bu LGBTİ hareketin geçen seneki onur yürüyüşünde ortaya attığı bir slogan vardı. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım sloganı. Ve hani bir yandan da bizim bir şekilde tereddütte olduğumuz, ya neredesin aşkım diye sorduğumuzda cevap gelmezse, yani evde yoksan kaygısını yaşıyoruz. O nedenle hani bunun önemli ve aslında queer tartışmalara da iyi bir başlangıç olabileceğini düşünerek bu şarkının iyi olduğunu düşünüyorum. Peki. Evet, böyle bir şey yapabildik. Bağlantılı bir çok bağlantılı bence aslında. Girebildik. Queer'i nasıl tanımlamak lazım? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi aslında ya da hiç kalkışmamak mı lazım? Yani her zamanki planladığım gibi böyle vakti çok güzel geçirebiliriz. Queer nedir diyemeyeceğimiz gibi bunu anlatabilmek için. Aslında hani tabii ki de queer nedir ne? Queer şudur. Queer insanlar şuna benzerler. Queerler şöyle yapar, böyle yapar diye bir tanımlama getirmemiz. Queer'in bir şekilde anlamı demeyeyim ama queer'in queerleşme hallerine ters düşen bir şey olacak. O nedenle queer'i şu şekilde hani nasıl ifade edebiliriz, nasıl anlamlandırmaya çalışabiliriz queer'e, diye düşünebiliriz. Şey yapıyorum ama kesiyorum ama queer'e buyur. Ters düştüğü için mi yapamıyoruz, yoksa yapamadığımız için mi? Yani zaten queer öyle. Ya queer'i tabii ki de tanımlamak zor, çünkü biraz sonra belki bahsederim de, yani hani benim algıladığım yerde queer bir tahayyülü imkansız olan bir şey. O nedenle de onu tanımlamak da zor bir şey. Ama öte yandan da queer şudur dediğimiz andan itibaren queer kendini yeniden yapılandırma noktasına gelmek mecburiyetinde olduğu için, hani bunu açarız da zaten. O nedenle queer'i tanımlamak da bence queer kavramına ters düşen bir çaba olur diye düşünüyorum. Queer dediğimiz zaman aslında, yani benim düşündüğüm, hem queer'de hem feminizmde benim için queer nedir diye sorarsanız, Begüm sen queer'i ne yapıyorsun dersen, o benim için bir etik ve metodolojik bir yaklaşım aslında. Hayatta var olma mücadelemin bir yöntemi, bir etiği queer benim için. Queer bir yerde bir özgürleşme mücadelesi aslında, bir kimlik değil. Daha çok bir halleşme hali diye düşünebiliriz. Yani düşünme, ilişkilenme, sevme, sevişme, tartışma, çarpışma, politika yürütme, halleşmelerde Gülkan'la birlikte söylediğimiz bir laf, her eve lazım bir alet edevat aslında queer. Bu açıdan baktığımızdan. O yüzden hani queer'i tanımlamak yerine hani queer'le beraber ne yapabiliriz? Onu bir hani sıfat olmak yerine hani queer begüm demek yerine hani queer'i bir fiil, bir olma hali, bir yapış hali, bir çaba hali olarak düşünmek gerekiyor. Sıfattan eyleme çevirme. Evet, bir eylem olarak, çabası, bir fiil olarak düşünmek gerekiyor daha çok. Ama yani kelimenin Türkçe'ye de geçişi itibariyle düşünüyorum bir yandan. Zaten bir çeviri sorunu zaten çok ortada. Evet. Haliyle mecbur kalındı belki de. Bayağı Q-U-I-R diye yazıyoruz artık, evet, değil mi? Literatürde böyle geçiyor queer, queer olarak. Hatta o bile çok az kullanılıyor doğrudan. Queer, hani orijinal yazılımıyla. Orijinal İngilizce ifadesiyle, ki bu da aslında terimin tarihi ortaya çıkışı, geçirdiği anlam değişimini. Bu anlam değişimini Türkçe'ye o haliyle aktaramayacağımız için, çünkü direkt tanım sözlük manasıyla çevirdiğimizde tam da bu tanımlanamazlık durumuyla karşı karşıya kaldığımız noktada zaten isabet olmuş. Kelime böyle geçirilmiş. Yani aslında çok önemli, sözünü kesiyorum ama çok önemli bir noktaya değiniyorsun. Akademisyen arkadaşlarımdan Evren Savcı da bu alanda kendisi yazıp çizip düşünmeye çalışıyor. Daha evvel Açık Radyo'da o da konuk olup konuşmuştu bu konu üzerine. Çeviri meselesi çok önemli. Çünkü hani bir kere queer'in tarihsel konjektürü ve kelime anlamı üzerinden konuşabileceğimiz şeyler var. Ama aynı zamanda aslında hani çevrilemiyor, burada başka bir şeye tekabül ediyor, buradaki deneyimler çok başka demek de sorunlu. Aslında kelimeler seyahat eden kavramlar. Queer'de Türkiye'ye seyahat etmiş, bizim buradaki toplumsal konjektürümüze bir şekilde gelmiş bir kavram. Biz aslında şeye bakmalıyız, yani Türkiye'de queer dendiği zaman insanlar nasıl bir pratik ve nasıl bir söylem içerisinde var oluyorlar? Hani işte çevrilmiş, çevrilemiyor, hangi kelimeyi onun yerine kullanacağız? İlk başlarda böyle bir mücadele de vardı, acaba İbni diye mi çevirsek? Hani çünkü queer kelimesinin kavramındaki o yeniden dönüşüm kelimesi için de geçerli. O nedenle... bu kavramlar üzerinden baktığımız zaman hani çevrilememesi çok dert gibi tartışılıyor. Ben o şekilde düşünmüyorum. Çevrilememesinin aslında ne kadar başka şeylere, yani benim bir hazırladığım panelde İngilizceden çevirmeye çalışırsam şöyle demişti başlık olarak, çeviride bulunanlar, hani Lost in Translation filmi vardı ya, hani ben onu Found in Translation diye çevirmiştim. Hani çeviride neler buluyoruz? Yani Türkiye konjektüründe aslında biz queer'de ne gibi oluşumlar, ne gibi yaralar, bizim yerelimizde queer nasıl deneyimlendiriliyor sorusunu sormak için aslında o çevirinin pratiğinde ortaya çıkan şeyler var. O açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun ve özellikle hani bu Kuzey Amerika ve Avrupa genelinden çıkan teorik tartışmaları tabii ki de bunun kanonlarını, ana metinlerini okumalı, tartışmalıyız. Ama aynı zamanda bu çeviri prosedüründe, yani hem bedensel çeviride hem de dilsel çeviride, hani kelimenin birebir çevirisi olarak metinsel çevirilerde, ama aynı zamanda buradaki oluşturulan kolektivlerde, bir aradalıklarda biz hani queer'i nasıl çeviriyoruz bedenlerimizde, bunu sorgulayıp konuşmamız çok daha kıymetli bir şeye tekabül ediyor. Found in Translation hoşuma gitti. Güzel aslında, yani o çeviri faaliyeti esnasında keşfedilenler. Mesut, sen bir şey soracak gibi bakıyorsun. Yok, senin programdan aldığın hazzı izlemeyi tercih ediyorum. Evet, not düştüm buraya. Found in Translation'ı sevmiş. Bu yani değil mi? Konuğun o kadar, bütün evet, söylediğinden anladığı, beklediği bu. Nereye gitti değil mi? Peki neyse, evet. Yeni yayın döneminin şeyine veriyorum. hani queer kelimesini çeviremiyoruz tamam, ama mesela işte feminizm şeyi de, kavramı da çevrilemedi. O da alındı. Ama mesela Türkiye'de feminizm şeyi belki de tarihi çok daha eski olduğu için bir anlamda pejoratif bir şeyi de içermeye başladı. Aman feminist bu bilmem ne falan diye. Favor kelimesi diye kullanırken İngilizce'de aynı şeye de tekabül ediyor. Bir küfre eşitleniyor. Gibi. Ama henüz queer'de böyle bir şey oluşmadı. Hem kavramın yeniliğinden hem de biraz garipliğinden olsa gerek. Türkiye'deki queer çalışmaları ve queer'in algılanması ne durumda sence? Bir şeye cevap vereyim, yani Amerika kontekstinde aslında queer kavramı tarihsel süreçte bizim Türkçe'de de benzer kelimelerde olduğu gibi hani tuhaf, acayip, aşağılanan, kötülenen, toplumun dışına atılan bireyleri tanımlayan ya da işte hareketleri, bir aradalıkları tanımlayan bir kavramdı ve queer hareketin oluşumunda o kelimeye yeniden sahiplenme vardı ki biz de bu kelimeleri farklı farklı hem feminizmde hem de LGBTİ hareketin içerisinde yapıyoruz aslında. Bir çeşitli örnekleri de var. Ama o nedenle hani Türkiye'deki queer'in tarihsel Türkiye'ye tekabül etmediği için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ama aslında hani birazcık da gullüm yapacak olursak, bak şu queer'e deyip de dalga geçtiğimiz ve hani bir şekilde ay bu queer'lerden de geldi artık fenalık dediğimiz ama birazcık da kendi sohbetimiz içerisinde kalan herkesin birbirini ötekileştirmesi gibi şeyler de maalesef tabii ki de yaşanabiliyor. Ki an itibariyle kamusallaştı. Evet, evet. Şu an. O nedenle yani kamusallaşmış sohbetler zaten bunlar tabii ki de. O nedenle hani kelimenin burada çevrilmemesinde o sorun var. Ne sormuştun ondan başka? Türkiye'deki özellikle queer studies, queer çalışmaları anlamında Türkiye'de durum ya tabii ki çok yeni ama nasıl, ufuk nasıl gözüküyor? Valla aslında biraz tabir yerindeyse seksi bir çalışma alanına dönmüş vaziyette. Şimdi hani bu dersleri hangi öğrencilerin hangi ilgiyle aldığını, yapılan tezlerin konularına falan bakmaya başladığımız zaman cinsellik, toplumsal cinsiyet çalışmaları yeni yani toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kadın çalışmaları çok uzun zamandır süregelen bir araştırma alanı. Fakat cinsellik bizim feminizm içerisinde bile çok zor konuşmaya başladığımız bir kavram. Cinselliği sadece kadına yönelik şiddet üzerinden tanımlayarak bunun üzerinden bir şekilde politikasını yürüttüğümüz, doktora master tezlerini bunun üzerinden yazdığımız bir çalışmaydı. Şimdi cinsellik çok daha queer'in de aslında ya da radikal seks hareketinin de aslında ortaya attığı gibi biraz daha haz, eğlenme, keyif alma veya bunu hayatın bir parçası halinde yaşama üzerinden konuştuğumuz zaman cinselliği daha farklı yerlerden çalışma çabaları oluşmaya başladı. Fakat yani tabii ki de Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da bu çok daha artık hani konuşuruz ayrıca kurumsallaşmış bir alana geliyor. Ben doktora tezimi yazarken bir hocamız vardı. Ya daha doğrusu birkaç hoca yaklaşırdı bana. Bir tanesi dedi böyle, sen çok gençsin, genç olduğun için kanın kaynıyor, o yüzden cinsellik konularını çalışıyorsun demişti. Ondan sonra başka bir tanesi de demişti, daha böyle kurumsal bir şey çalışan bir hocamız. Bu insanlar için ne kadar önemli bir şey olabilir ki? Yani hani bunların üzerine ne yazılabilir? Hani kendisi aslında açıkça konuşayım, kuşları çalışıyordu. Ben coğrafyacıyım çünkü. Bizim coğrafyada karışık alanlar var. İşte hani kuşları çalışmak tabii ki de çok önemli bir şey. Hani bu ekolojik hareketin içerisinde çok farklı bir önemi var. O ayrı, hani bunu ben hiçbir şekilde hiyerarşik bir sınırlandırmaya koymuyorum. Lakin hocam bunu koymuş ve hani cinsellik ve bedene ait şeylerin çalışılmasının akademik araştırmanın ciddiyetine uymadığı, bunun akademik bilgi oluşturmak konusunda da aslında değersiz kılındığı bir çaba var ve hala da ben bunun göreceli olarak sürdüğüne, o nedenle de cinsellik çalışmalarının, kadın çalışmalarının ayrı departmanlarda, ayrı fakültelerde yürütüldüğünü ve çok zor bir şekilde diğer interdisipliner olmayan bölümlerde o alanların, yani feminizm bence ayrı bir şey değildir. Feminizm politikanın, ekonominin her yerinin içerisinde konuşmamız gereken bir şey. Queer ve cinsellik de bunun gibi. O nedenle bu bir şekilde hani cinsellik çalışanlar ayrı bir kategoriye konuluyor. Çünkü bir şekilde hala dışlanan bir yerde kalmış bulunmakta. O nedenle hani global olarak baktığımızda da böyle bir sorun sürüyor. Türkiye'de belirli bölümlerde belirli hocaların teşviki ve desteğiyle yürütülüyor. Ama hani tabii göreceli olarak bundan 5 sene öncesine göre bir bombastik bir queer ilgi, LGBTİ alanlarında ilgi, bunun üzerine yazıp çizme arzusu oluşmuş vaziyette. Ama tabii o dışlamanın şeylerinden içinde olan belki de güdülenmelerden biri de belki de olabilir. O bölümlerin, o kurumsallaşmış bölümlerin kendilerinin ezberini queer, feminizm, işte kültürel incelemeler vesaire gibi şeylerin, interdisipliner yapıların bozmasından korkmaları ve yasak salmak zaten gibi uzak tutmalarının da bir şeyi var sanki. Olan böyle bir durumun olması, çünkü nasıl araştıracaklarını bilmedikleri, evet, tanımı itibariyle de burada zorlandığımız bir alandan bahsediyoruz. Ama aslında bir şey bu biraz daha, pardon sözü kesme, hep böyle söz çünkü keserim herhalde ama. Norm kurmaya çalışırken. Burada önemli olan sorun aslında norm da değil. Yani disiplinler tabii ki de özellikle hani fonlanma vesaire gibi bir sürü akademinin bürokrasisine ait dertlerin ötesinde feminizm ve queer bilgiyi nereden ürettiğimizi sorgulayan bir şey. Pozitif bilimlere, sosyal bilimlere baktığımız zaman ve bunların metodolojik yaklaşımlarına baktığımız zaman, bunları bir bilim gibi üreterekten, bir bilgi ürettiğimizde aslında yaşadığımız sorunlar var. Birçok tezde eskiden öğrenciler ben diyemezdi ya da kendilerini dışında bırakırlardı. Sanki bir otorite tepeden bir kuş bakışı toplumu araştırıyor ve yazıyor, onun üzerine bilgi üretiyor gibi bedenden kopmuş bir bilgi üretimi vardı. Feminizm ve queer bunun eleştirisidir. Feminizm ve queer aslında bedenden, yani bizim kendi deneyimlerimizden gelen ama aynı zamanda bizim bedenimizin durduğu yerin, kendi varoluşumuzun ürettiğimiz bilgiyi nasıl ürettiğini ve o bilgi hakkında neler söyleyebildiğimizi belirleyen bir şey olduğunu söylüyor. Hani tabii ki de hani olduğun yerden bilgi üretmek, hiçbir bilgi evrensel değildir, subjektiftir falan gibi tartışmanın ötesinde bedene ait bilgi üretmek, bedenden gelen bilgi üretmek sosyal bilimlerin hala göreceli olarak direndiği bir alan. Haliyle içerik değil, sadece usul de aslında burada uyumsuzluk gösteriyor. Yani nasıl bu bilgiyi nasıl üreteceği ve burada üretilen bilginin, pozitivizm üzerinden gidersek, bu yolla üretilen bilginin de eksikliği demeyeyim ama ifade gücünün en azından yetersizliği. Bu alanı en azından açıklamak adına. Ben biraz şeyi düşündüm ama. Kurumsal da bir tehlike fakat. Yani queer studies diye bir alan eğer kurumsallık talebinde bulunacaksa, aslında bu biraz yayından önce başka bir konuda bahsetmiştik. Vatandaşlıkta tanım isteme. Aslında iktidardan ve onu eşit görmeyenlerden eşitlik talebinde bulunmanın yersizliği ile akademide de bu hantal bazı kurumlardan departmanlarında yer açmalarını istemek birbirine benziyor biraz. Tabii tabii, ideal düzende baktığımız zaman zaten aslında çok daha interdisipliner bir akademik hayat arzusu. Yani en azından benim arzum o, idealim o. Ama tabii ki de bunun mümkünatı olmuyor. Queer Studies diye bir, queer çalışmalar diye bir bölümün oluşması, katılıyorum, bence oksimoron. Olmaz öyle bir şey. Olmaması lazım. Yani LGBTİ çalışmasın. Varsa da kapansın demeyeyim. Şimdi yazık o insanlara, işi gücü var ama yani LGBTİ çalışmaları olabilir. Kadın çalışmaları, feminizm çalışmaları, artık bunlar da isimlerini yeni tartışmalar çerçevesinde değiştiriyorlar. Hani eskiden kadın çalışmalarıydı. Şimdi kadınlar çalışmaları olarak mesela değiştirilmiş, İngilizceden çevirdiğimiz zaman, baktığımız zaman vesaire. Hani o tek düzeliği bozmak toplumsal için. Toplumsal cinsiyet çalışmalarının tabii Türkçe'de aslında çok daha iyi. Şeyini yapamaz mıyız? Yani tabii, orada toplasak. Tabii Women Studies bölümleri şimdi Gender Studies bölümleri olarak aslında yeniden kurgulanıyor. O açıdan tabii ki de hani bunlar olabilir ama bir kurumsallaşma arzusu aslında hani queer'in o nedenle akademideki yerini de sorgulamak lazım. Yani bir queer konusunu çalıştıran bir birey, çalışan bireyin bu üzerine akademik metinler oluşturup Mimlem'le işte Hakemli dergisinde makale yayınlaması da aslında etik ve çalıştığın şeyle ilişkilenme açısından hani böyle bir ters köşe oluyor ve doğru bir ters köşe olmuyor aslında. O açıdan sorunlu ama bir yandan da hani bu bilgiyi üretmek, yaygınlaştırmak, tartışmaya açmak için çok fazla alanlarımız yok. Yani hangi bilginin nerede seyahat ettiğini sağlayabileceğimiz alanlar da kısıtlı. Bunu dil de engelliyor. Yani hangi metinlerin hangi dillerde yaygınlaştırıldığı. Biz burada Türkiye'de mesela Kaos GL dergisinde çok çeşitli metinler paylaşılıyor. Ama hani bunu küresel anlamda Türkçe metinler olduğu için hani her yerde paylaşamıyoruz. O açıdan hani bu kurumsallaşma meselesi önemli ama aynı zamanda queer'in bütün kurum kavramıyla olan bir sıkıntısı var zaten. Yani queer sadece bir eşcinsel evlilik eleştirisi değil, queer tarihsel şeysinde de baktığımız zaman hani 1980'lerde hem AIDS epidemiyle birlikte oluşan ACT UP hareketine bir eleştiri olarak, ACT UP hareketinin üzerine kurulmuş, özür dilerim, aynı zamanda kimlik politikasının eleştirisi olarak ortaya çıkmış bir harekettir. Yani queer'e göre kimlik yok demiyoruz ama o kimliklerin... Buyur. Tam o kimlik meselesi ayrıca konuşmamız gereken bir şey. Çünkü şey yapmadan, hani mevzuyu kesmeden keseyim tamam, diye düşündüm. Tamam, kesmeden kes. Niye kesiyordun? Bir ha, müzik miyiz? Dinler miyiz? Hadi dinleyelim. Gökhan madem. Aslan. Evet, Antonio and the Johnsons'la birlikte Rufus Wainwright söyleyecek. What can I do? What can I do when the birds got to die? What can I do when she's too weak to fly? What can I do? She's calling my name, she's crying. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41